Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, środa, 9 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Politycy od prawa do lewa apelują o udział w niedzielnym głosowaniu. W Polskim Radiu o tym, jak ważne są wybory, mówił premier Mateusz Morawiecki. Wybory są odnowieniem mandatu społecznego, pewnym kontraktem społecznym. Szykuje się skarga przeciwko Polsce za system dyscyplinarny sędziów. Sprawa trafi dziś na posiedzenie unijnych komisarzy. Spokojni o swoje prawa po Brexicie mogą być Polacy mieszkający na Wyspach, zapewnia o tym ambasador w Warszawie. Na 3 dni przed ciszą wyborczą politycy wszystkich opcji politycznych apelują o udział w niedzielnym głosowaniu. Jak mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia premier Mateusz Morawiecki, wyborcy zdecydują, w którym kierunku będzie zmierzać Polska. Te wybory są bardzo zasadnicze i one pokazują pewien wybór drogi przed Polską. W związku z tym bardzo wyraźnie staramy się mobilizować i prosić wszystkich wyborców o głos. Namawiamy do tego przede wszystkim, żeby porównać, jak żyło się 4 lata temu, jak żyje się dzisiaj. Wybory są odnowieniem mandatu społecznego, pewnym kontraktem społecznym na przyszłość i my tę wizję Polski, polskiego państwa dobrobytu jednoznacznie zarysowaliśmy. No również prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami powiatu Górowskiego na Dolnym Śląsku podkreślał, że to kwestia odpowiedzialności za państwo. Ci, którzy nie głosują na własne życzenie, wyzbywają się prawa do krytykowania tego, co im się w państwie nie podoba, podkreślał prezydent Duda. Proszę państwa, żebyście do tych wyborów poszli, żebyście w swoje ręce brali odpowiedzialność za przyszłość Rzeczypospolitej. Proszę namawiać sąsiadów, niezależnie od poglądów. Do głosowania zachęcają także liderzy Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podkreśla, że nie ma usprawiedliwienia nieobecności przy urnach. Zaapelował do wyborców, by nie szli w niedzielę na grzyby, ryby i do teatru. Lider Koalicji Polskiej Kosiniak-Kamysz wezwał kandydatów ugrupowania do mobilizacji w ostatnich dniach kampanii, aby dotarli do największej liczby Polaków. Do wyborców zaapelował, żeby głosowali na PSL, bo według szefa ludowców rządy jednej partii szkodzą Polsce i prowadzą do podziałów. Sprawa pozwu przeciw Polsce za system dyscyplinarny sędziów trafi dziś na cotygodniowe posiedzenie unijnych komisarzy. O tym, że w Komisji Europejskiej trwają prace nad skargą do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, jako pierwsza poinformowała korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Decyzja o skierowaniu pozwu może być podjęta już dziś, ale ogłoszona jutro. Komisja Europejska uważa, że system tzw. dyscyplinarek narusza niezawisłość sędziowską i dlatego na początku kwietnia rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce. Bruksela argumentowała, że system nie gwarantuje bezstronności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Komisja, kontynuując postępowanie, domagała się od polskich władz zmian w systemie. Rząd w Warszawie kilka tygodni temu odrzucił wszystkie zastrzeżenia. Zapewniał o gwarancjach niezależności sędziowskiej i o prawidłowo funkcjonującym systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jeśli do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości trafi pozew Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, wtedy sędziowie z Luksemburga zdecydują, kto ma rację w tym sporze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po Brexicie Polacy mieszkający na Wyspach Brytyjskich mogą być spokojni o swoje prawa, zapewnia o tym brytyjski ambasador w Warszawie. Jonathan Nott namawia Polaków, którzy mieszkają na Wyspach, aby już teraz rejestrowali się na pobyt stały. Wielka Brytania ma wyjść z Unii Europejskiej 31 października tego roku, ale zarówno data, jak i forma wyjścia nie są pewne. Brytyjski premier Boris Johnson zapowiedział, że data nie zmieni się, nawet gdyby nie udało się uzgodnić z Unią Europejską umowy wyjścia. Brexitu bez umowy zabronił jednak brytyjski parlament. Ambasador Jonathan Nott mówi mi, że bez względu na to, jak i kiedy dojdzie do Brexitu, Polacy na Wyspach Brytyjskich zachowają wszystkie prawa, jeśli tylko otrzymają status osoby osiedlonej. Cokolwiek się stanie, jeśli w dniu wyjścia z Unii mieszkacie w Wielkiej Brytanii, możecie spokojnie zostać i nadal pracować. Musicie jedynie do końca 2020 roku zarejestrować się i uzyskać status osoby osiedlonej. Jeśli to zrobicie, będziecie mieli dokładnie te same prawa, które macie obecnie. have at the moment. Brytyjski ambasador przekonuje, że do tej pory wnioski o status osoby osiedlonej złożyło 1 300 000 osób. Spośród nich statusu odmówiono zaledwie jednej osobie, która miała na koncie przestępstwa kryminalne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Władze Madrytu wybiją tysiące papug żyjących na ulicach hiszpańskiej stolicy. Zdaniem przedstawicieli ratusza ptaki te naruszają różnorodność biologiczną i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Chodzi o spadające gniazda, a także szybko malejącą populację mniejszych ptaków, takich jak wróble. Miasto do października przyszłego roku zlikwiduje większość z ponad 12 tysięcy żyjących na jego ulicach papug z gatunku mnicha. Pierwsze zielono-białe papugi pojawiły się w Madrycie na początku lat 80. Były sprowadzane z Ameryki Południowej, głównie Argentyny. Z biegiem czasu przestały być domowymi pupilami i zaczęły mieszkać na ulicach miasta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport, Jan Kałucki. Polscy siatkarze grają w Hiroshimie z Rosją w Pucharze Świata. Pierwszego seta wygrali Rosjanie 27-25. Przed chwilą zakończyła się druga partia. Tym razem górą byli Polacy. Zwyciężyli 25-21. W setach jest więc 1-1. A za godzinę nasza piłkarska reprezentacja poleci do Rygi, gdzie jutro zagra z Łotwą w eliminacjach Mistrzostw Europy. Ostatnie mecze nie napawają kibiców przesadnym optymizmem, dlatego były pomocnik reprezentacji Polski Sebastian Mila spodziewa się trudnego meczu. Gramy mecz z Łotwą, najsłabszą naszą drużyną, aczkolwiek nie będzie to proste, łatwe i przyjemne. Może się tak stać, że dobrze się ułoży, ale też musimy być przygotowani, że może być to mecz taki, że będzie trzeba to wyszarpać, cokolwiek to znaczy. No ale tak jak mówię, celem podstawowym jest awans. I oczywiście jak się doda do tego styl, będzie fantastycznie, ale jak nie ma stylu, to nic nie przeszkadza, żeby nie osiągnąć tego celu, którego się wyznacza przed eliminacjami. Mecz z Łotwą jutro wieczorem, natomiast wczoraj nasza kobieca reprezentacja grała towarzysko z Brazylią. Biało-czerwone przegrały w Kielcach 1-3. Bramkarka Katarzyna Kiedrzynek była dość krytyczna wobec siebie. Tak się zdarza, tak? Nie zawsze gdzieś tam uda mi się osobiście być na topie. Szkoda, natomiast wiem, że gdzieś tam fajny mecz rozegrałyśmy, dziewczyny dały siebie wszystko. Najważniejszy jest mecz za miesiąc, fajnie, że rozegrałyśmy taki sparring. No mówię, szkoda jedynie tych straconych 3 bramek, fajnie, że strzeliśmy jedną, mogłyśmy więcej. No i aby za miesiąc, tak? Zobaczymy, z Hiszpanią zagramy na pewno bardzo dobry mecz i mam nadzieję, że o 3 punkty. Hokeiści GKS-u Tychy wygrali pierwszy mecz w Lidze Mistrzów. Najlepszy polski zespół pokonał Wina Capitals 4-2. Najlepszym zawodnikiem był Filip Komorski, który strzelił 2 gole. Nie ukrywajmy, my jesteśmy w każdym meczu spisywani na porażkę, ale no z charakterem gdzieś i tą walką i tą konsekwencją. Byliśmy świadomi tego, że na takim poziomie decydujące będą te detale, wykorzystane przewagi. My nie będziemy mieli 50 strzałów w meczu, my będziemy mieli kilkanaście strzałów i musimy mieć super skuteczność, żeby te mecze wygrać. Super Jasiek pobronił w bramce, więc udało nam się wykorzystać sytuację, pomimo że nie mieliśmy ich wiele i cieszy zwycięstwo. I na koniec tenis. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do drugiej rundy deblowego turnieju ATP w Szanghaju. Jeszcze dziś na korcie kibice zobaczą Huberta Hurkacza. Mecz z udziałem Polaka o 11, ale o tym powie już w popołudniowych wiadomościach sportowych Tomasz Gorazdowski. Środa z zachmurzeniem dużym, ale synoptycy nie wykluczają przejaśnień. W przeważającej części kraju przelotnie popada. 9 stopni w Zakopanem, 12 w Rzeszowie, 13 w Koszalinie i Suwałkach, 14 w Warszawie, Szczecinie, Krakowie i Poznaniu. 15 stopni będzie w Katowicach, 16 w Opolu, a najwięcej 17 we Wrocławiu. A wiatr umiarkowany na wybrzeżu okresami dość silny, na północy i południowym wschodzie okresami porywisty. W Karpatach porywy wiatru do 100 km na godzinę, w Beskidach do 80. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 599 zł. Włączamy niskie ceny. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona zapraszają Państwa na audycję. Do południa. A dziś w naszym programie do południa między innymi oczywiście informator ekonomiczny o 9.30, vlogowska z Gabrieli Darmetką. Płyta tygodnia, jazz, band młynarski, masecki, płyta z Zadrą w sercu. Już teraz prosimy o uwagę tuż po 10.00. Cały ten rok kwadrans przed 11.00 Marka Wiernika. Wcześniej przodownicy lektury Mariusza Cieślika. Piosenka dnia, Bisz Radek, Pokaż mi język. Nauka słuchania Michała Margańskiego. I oczywiście dużo muzyki. Jakiej? Kiedy jechałem dzisiaj do radia, padał deszcz w Warszawie, jest bardzo ponuro, szaro i pomyślałem sobie, ponieważ mam dosyć dużą wyobraźnię, że gdzieś tam ktoś z nieba płacze nad jednym zdarzeniem. Dlaczego go już z nami nie ma? 79 lat temu przyszedł na świat ten artysta. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly, but when we'll be right back. Do muzyki Johna Lennona absolutnie będziemy dzisiaj powracali przez całą audycję do południa, czyli do 12. Jednym z tych artystów, którzy bardzo dużo zaczerpnęli z dorobku The Beatles, szczególnie właśnie z dorobku Johna Lennona, jest ten gitarzysta i wokalista. Państwo listy piszą, między innymi pani Grażyna napisała z Jastarni, że u nas słoneczko, choć nie wiem na jak długo, pozdrawia wszystkich słuchaczy programu trzeciego i my również pozdrawiamy pani Grażyną, dużo zdrowia życzymy z Warszawy, z Myśliwieckiej 357. Lenny Kravitz wystąpił w audycji do południa, tak jak wspomniałem, wiele, wiele zawdzięcza właśnie Johnowi Lennonowi i w ogóle grupie The Beatles. Zaglądamy cały czas do naszego muzycznego kalendarza, dzisiaj tych dat bardzo wiele, 70 50 lat temu przyszedł na świat artysta, który przede wszystkim był kompozytorem, producentem muzycznym i który nie odniósł jakiegoś takiego spektakularnego sukcesu pod swoim nazwiskiem, ale stał się legendą, bo napisał między innymi ten utwór. Państwo listy piszą, w Jastarni cały czas piękna pogoda. Nie wiem jak w innych częściach kraju, zatem proszę o informację. Bardzo dziękuję za wszystkie maile dotyczące Johna Lennona i mam dla Państwa taką propozycję, a może byście wybrali na przykład 2-3 swoje ulubione piosenki Johna Lennona i napisali, dlaczego właśnie te, a nie inne. Być może znajdą tam się jakieś nieoczywiste utwory. Od razu informuję Państwa, że wziąłem z sobą dzisiaj

19 Dzień Papieski. Wstańcie, chodźmy. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wyślij SMS stypendia pod numer 74265. Koszt 4,92 zł z VAT. Wejdź na stronę dzielo.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi Q5 w ofercie Business Edition z napędem Quattro, automatyczną skrzynią biegów e-tronic i pakietem Comfort. Dostępne już od 145 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi. Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Sponsorem audycji jest właściciel marki Cafe Punkt na stacjach Lotos. Na program zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Informator ekonomiczny. Zanim przejdziemy do informacji, to jeszcze tylko podam, że w Japonii również gra się o bardzo duże pieniądze. 22 do 17 w trzecim secie prowadzą Polacy z reprezentacją Rosji. A w studiu Marcin Jagiełowicz i Sławomir Chobaczewski. Dzień dobry panom. Dzień dobry. A co tam w lidze angielskiej, panie Sławku? W lidze angielskiej zgodnie z planem cały czas ostra walka, ale zmierzająca raczej do przesunięcia na początek terminu Brexitu, a w ostateczności moim zdaniem tego Brexitu być nie powinno i nie będzie i nie może być, bo to jest kompletnie bez sensu dla kogokolwiek. Czyli Manchester United do drugiej ligi. Proszę bardzo, Marcin. Panowie, bo zaczynamy też od walki. Ale od walki frankowiczów przed polskimi sądami. Rzeczpospolita pisze dzisiaj. Po wyroku w sprawie frankowiczów sędziowie będą musieli rozstrzygnąć, czy i jakie terminy przedawnienia stosować. Panie Sławku, miało być prosto. Konsument miał po prostu zwrócić kredyt, a bank miał zwrócić mu marże, spłacone raty, odsetki. Co się komplikuje w takim razie? Tylko tutaj bądźmy ostrożni, bo jeżeli odstępujemy od umowy, konsument czy bank, czyli następuje obustronne odstąpienie od umowy, to te przeliczenia wstecz mogą być bardzo różne i trzeba zawsze dobrze to przeliczyć, żeby nie okazało się, że to jest niekorzystne. Pamiętajmy, że najgorsza ugoda jest zawsze lepsza niż najlepszy wyrok sądowy, bo wyrok sądowy jest nieprzewidywalny, to po pierwsze, po drugie on nie zapada od razu, wymaga czasu, a ugodę można zawrzeć w sposób przewidywalny dla siebie i w sposób też, jeżeli chodzi o czas zawarcia, który można ocenić, w jaki sposób na niego wpłynąć, więc zawsze ugoda jest lepsza niż wyrok sądowy. To jest punkt pierwszy. I punkt drugi, terminy przedawnień co do zasady, jakichkolwiek roszczeń, niedawno były zmienione. Pamiętajmy o tym, od 9 lipca ubiegłego roku obowiązują nowe terminy przedawnień i 9 lipca to jest taki punkt zmiany, w związku z czym niektóre roszczenia, które na przykład były wymagalne przed 9 lipca ubiegłego roku, inaczej się liczy niż roszczenia, które są wymagalne po 9 lipca. Termin uległ generalnie skróceniu z 10 do 6 lat dla roszczeń ogólnie z kodeksu cywilnego z artykułu 118. Więc rozpatrujmy te sprawy indywidualnie, ale dążmy do ugody. Rozmawiajmy między sobą. Nawet po tym słynnym wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. To jest wyrok tylko i wyłącznie w sprawie indywidualnej, przypomnę. To jest wyrok, który nie ma znaczenia, w sensie to nie stanowi prawa, nie jest to ustawa, nie jest to dyrektywa czy rozporządzenie unijne. To jest wyrok w indywidualnej sprawie. Oczywiście sądy będą na niego zwracały istotne, to on ma istotne znaczenie, sądy będą na niego zwracały uwagę i będą przykładały istotną uwagę, ale to jest tylko i wyłącznie wyrok w indywidualnej sprawie. Ja tylko podam szybko informację, że Polacy wygrali trzeciego seta, czyli jest 2-1 w meczu Polska-Rosja. Super. Proszę bardzo. No to my o kolejnej odsłonie rozmów między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Jutro wicepremier Chin przyleci do Waszyngtonu. Zastanawiam się, czy możemy w ogóle mówić o jakimś szybkim rozwiązaniu. Za każdym razem, kiedy jest kolejna runda tych rozmów, mówi się, dobrze, rynki rosną, inwestorzy się cieszą, prawdopodobnie dojdzie do jakiegoś przełomu. A z drugiej strony, no, amerykańska administracja coraz wyraźniej mówi, że to jest zakrojony program na lata osłabienia Chin. i opowiedzenia się tego świata gospodarczo albo po stronie Stanów Zjednoczonych, albo po stronie chińskiej. Znaczy, możemy czegoś w ogóle jeszcze od tych rozmów oczekiwać w tym momencie? Amerykanie wyraźnie zaspali kilkadziesiąt lat temu. Doszli do wniosku, że najlepszy jest tak zwany outsourcing, czyli przesunięcie wszystkich czynności manualnych, które były do tej pory robione w Stanach Zjednoczonych, gdzieś w świat. I oczywiście Chiny były do tego najlepsze, bo olbrzymia liczba ludności, bardzo tania siła robocza. W związku z tym tam to przesunięto. A Chińczycy, nie w ciemię bici, zaczęli gromadzić zyski, bo zawsze jakaś marża jest na każdej działalności gospodarczej, rozsądnie oczywiście prowadzonej, zaczęli gromadzić te marże u siebie, odłożyli olbrzymi kapitał i w tej chwili zaczęli zagrażać na poważnie dominacji Amerykanów w świecie. I w związku z tym nie będzie końca temu przepychaniu się wzajemnemu, no bo Amerykanie, jak mówię, zbyt późno się obudzili, mają bardzo wiele czasu straconego, a Chińczycy bardzo rozsądnie, powoli dążą do tego, żeby zacząć powoli, ostrożnie, bo cały czas pamiętajmy, że militarnie Chińczycy są zdecydowanie słabsi od Amerykanów, nie można ich lekceważyć, ale są słabsi, w związku z tym ostrożnie zaczynają mierzyć siły. I zostajemy w temacie zagranicznych rynków, bo dzisiaj na Stadionie Narodowym będą eksperci Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. I to jest ważna informacja, zwłaszcza dla małych i średnich firm, bo ci eksperci będą podpowiadali, jak się na takich zagranicznych rynkach odnaleźć. Czytam na przykład w zapowiedzi, że będziemy się mogli dowiedzieć, jak się rozwija sektor kosmetyczny w Azji, jak wygląda rynek e-commerce w Eurazji, czy budownictwo w Afryce subsaharyjskiej, i o tym będą opowiadały osoby, które na co dzień na tych rynkach są. Panie Sławomirze, może powiedzmy dwa słowa, jak Polacy się na tych rynkach zagranicznych odnajdują, bo to jest bardzo ciekawy wątek, często nieznany, że mamy swoich czempionów, nawet w dalekiej Azji. Mamy swoich czempionów wszędzie na świecie i my nie powinniśmy, jak bardzo często się dzieje, odwoływać się do globalnych czempionów, którzy są obecni w Polsce jako punkt odniesienia. My powinniśmy się odwoływać właśnie do naszych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces i odnoszą i będą odnosić, moim zdaniem, jeszcze większe sukcesy, bo bardzo wiele osób się zaczyna coraz bardziej odważać być na świecie. I mówmy właśnie o tym, że odbywa się takie spotkanie dzisiaj na Stadionie Narodowym, tak? Gdzie może każdy z nas przyjść i zapytać, zorientować się, nawet jeżeli nie ma w ogóle żadnego doświadczenia w eksporcie, otrzeć się o ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie, nabrać takiego, nazwijmy to, entuzjazmu wstępnego, poczuć smak tego eksportu, bo to jest możliwość zarabiania pieniędzy i nie ma tak, że rynki są gdziekolwiek skończone. Świat jest nieskończony, no świat jest bardzo duży dla kogoś, zwłaszcza kto prowadzi działalność gospodarczą tak jakby od zera, czyli zaczyna, prawda? Zachęćmy wszystkich. Czyli warto, nawet jeżeli nie jest się biznesmenem, to warto tam przyjść, oczywiście, żeby po prostu poczuć zainspirować. Ten zapach tego biznesu i po prostu właśnie się zainspirować, zacząć ten biznes. Coraz więcej Polaków zmienia pracę. W ostatnim półroczu 22%, tak wynika z kolejnego badania Monitor Rynku Pracy. Powody tutaj się akurat niewiele zmienia, czyli Polacy chcą się rozwijać. No i skoro Polacy chcą się rozwijać i na tej drabinie kariery iść coraz wyżej, no to pytanie, kto będzie wykonywał te najprostsze prace? Ukraińców nam starczy, przedstawicieli Białorusinów. No, skąd być pracowników, mówiąc krótko? Ja przewrotnie odpowiem, mamy olbrzymie, jeszcze niewyczerpane siły robocze, ale przewrotnie, jak mówię, w jakiej postaci? Ano w postaci rozwoju technologicznego, innowacji. Zwróćmy uwagę, że bardzo wiele czynności można zautomatyzować, można zastąpić ludzi robotami, a ci ludzie nie, że pójdą na bruk, broń Boże, absolutnie. Wszyscy mogą poprzez nawet drobne jakieś dokształcenie się wykonywać inne prace, bo to nie jest tak, że jeżeli wchodzi automat czy robot, to zabiera pracę. Absolutnie nie. Doświadczenia dotychczasowe kilkudziesięciu już lat pokazują, że każdy automat czy robot tworzy kolejne miejsca pracy i to sprzyja większemu zatrudnianiu, dlatego że sprzyja wzrostowi gospodarczemu, sprzyja innowacjom technologicznym, więc tutaj nie ma takiej sytuacji, że nam zabraknie ludzi do pracy. Absolutnie, wręcz odwrotnie. Twórzmy jeszcze lepszy postęp technologiczny, szukajmy tych innowacji. Mamy genialnych studentów, umożliwimy im pracę w polskich przedsiębiorstwach przy innowacjach technologicznych i wtedy się okaże, że naprawdę ten postęp jest bardzo dobry. Mamy naprawdę duży, duży potencjał. Jako 50-kilkulatek chciałbym do tego dodać, co pan Sławek powiedział, jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że na naukę nigdy nie jest za późno i warto się uczyć nawet jak ma się 50 kilka lat, bo można zdobyć nowy zawód zupełnie potrzebny nam po to, żeby fajnie zarabiać. Genialne stwierdzenie. Mamy na przykład Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, który czeka na słuchaczy. Jest otwarty. Parlament, włoski parlament, będzie odchudzony. Niższa Izba z 630 mandatów będzie odchudzona do 400 deputowanych, Senat z 315 na 200. I co my na to? Budżet? No to dla budżetu oznacza pewnie ulgę. To są olbrzymie oszczędności, nie tylko bezpośrednie, w postaci mniejszych kosztów obsługi samych parlamentarzystów, ich wynagrodzeń, wszystkiego, co się z tym wiąże, ale przede wszystkim znacznie sprawniejsze funkcjonowanie parlamentu. Przecież inaczej się obsługuje 600 osób, inaczej się obsługuje 400 osób, a to pewnie jest tak i tak trochę za dużo, tylko nie można wszystkiego odwracać do góry nogami z dnia na dzień. To jest bardzo dobre. Od kilkudziesięciu lat we Włoszech próbowano zmniejszyć liczbę parlamentarzystów. Bardzo dobry przykład dla innych parlamentów w Europie. Włoski parlament będzie jednym z najmniejszych parlamentów w Europie. Mamy wybory w niedzielę. Myślmy o tym, żeby w przyszłości, również może w Polsce, zacząć się zastanawiać o zmniejszeniu, nie o likwidowaniu którejkolwiek z izb parlamentu, tylko o zmniejszeniu liczby parlamentarzystów. Ja, patrząc chociażby na listy kandydatów w tym roku, zwróciłem uwagę na to, że niektórzy piszą, że już są kilka kadencji parlamentarzystami, ale to są osoby nieznane. To są osoby, które nie funkcjonują w przestrzeni publicznej. W związku z tym to jednoznacznie oznacza, że mamy rzeczywiście, nie tylko w Polsce, co do zasady, mamy zbyt wielu parlamentarzystów w wielu parlamentach. Każdy parlamentarzysta powinien być na tyle aktywny, ludzie powinni go znać. I tą informacją kończymy informator ekonomiczny, czyli ulga. Ulga przede wszystkim dla budżetu, ale również, no właśnie, może inspiracja przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. Pamiętajmy o tym, że im mniej parlamentarzystów, tym trudniej im się ukryć i tym trudniej im nic nie robić. Marcin Jagiełowicz i Sławomir Chłopaczewski przygotowali dzisiejszy informator ekonomiczny. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Za wspólne słuchanie dziękuję sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz, partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt aż 60% taniej. Promocja na wybrane produkty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca debiutancki album zespołu Hash Cookie – Dom. Zwycięzcy trójkowego konkursu Start na granie. Ciepłe barwy, naturalne brzmienia i żywe emocje. Hash Cookie. Polecamy i zapraszamy. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Mega, mega, niech się Barbara, żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K Ultra HD, Smart TV, HDR, Wi-Fi. Teraz za jedyne 1799 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 17:10. Prowadzą Polacy w czwartym secie z reprezentacją Rosji. In this town, gotta work so hard. Put breakfast on the table and gas in the car. She's working at the food mart till after two. The kids watch too much TV, but what you gonna do? The guy on his phone, he talks so loud. It's an oratory man, he ain't proud. His mortgage payments tripled and subprimes hit. He's always been in a job, and now that don't mean shit. Well, the sugar-coated pill, sugar-coated pill, take one every morning to cure your ills. Well, the sugar-coated pill, sugar-coated pill, the sugar don't get you them, the pill sure will. Well, the waitress calls you sweetheart and asks you where you're from. Her voice is surrender, her smile is worn. Boy, he's playing football, she says he's pretty good. And if he keeps it up, he can afford to stay in school. Meanwhile, the great gilded way up on the mount got all of your best interest in their bank account. Music to your ears when they say they've got your back. Just don't outstay your welcome or have a heart attack. Well, the sugar-coated pill, the sugar-coated pill, take one every morning to cure your ill. Well, the sugar-coated pill, the sugar-coated pill, sugar don't get you then the pill sure will. He's got all the best lawyers and he eats from golden plates. He'll tell you work is sacred, put a flag upon your phone. Then he'll sell you air and water for the price of your bone. The sugar-coated pill, the sugar-coated pill, take one every morning to cure your ills. Well, the sugar-coated utrzymany w marszowo-pogrzebowym rytmie z Nowego Orleanu. Utwór Hugh Coltmana, Sugar Coated Pill. Mówiłem Państwu dzisiaj o karcie z kalendarza. Wielokrotnie już zatem 50 lat temu numerem jeden na liście przebojów Wielkiej Brytanii była ta piosenka. A, to jeszcze nie teraz. Teraz będzie vlogowska z Gabrieli Darmetko. Zatem zapraszamy. Vlogowskaz. Podobno ludzie sukcesu wstają wcześnie rano. Jeżeli spojrzeć na autora kanału 6.45, można stwierdzić, że jest to prawda. Siemaneczko, z tej strony Maciej Machudobkowicz i witam Was serdecznie na kanale 6.45. Dużo muzyki, dużo wywiadów, dużo rozmów i pozytywnych wibracji. Geneza kanału wzięła się od tego, że wstawałem codziennie rano, właśnie o 6.45 i miałem taki zwyczaj, że na dzień dobry, tylko dla swoich znajomych, gdzieś tam na koncie społecznościowym wrzucałem piosenkę. Codziennie nową, jako że jakby jestem pasjonatem muzyki, to gdzieś tam ludzie po pewnym czasie zaczęli troszkę wstawać ze mną. Na początku właśnie geneza kanału miała opierać się na tym, że codziennie też już bardziej obcym ludziom, ludziom z sieci miałbym polecać te numery, ale gdzieś tam przekuło się to później w tą obecną formę i te nowe formaty gdzieś tam zaczęły się pojawiać. No i rozwijane jest to po dziś dzień. 6.45, kolejny tydzień, albo nawet w tym tygodniu już drugi wywiad. Rychu Peja, dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, nie każcie mi wstawać o tak wczesnej godzinie. Kanał poświęcony jest muzyce w bardzo, bardzo, bardzo dużym uproszczeniu. Przez to, że ja kiedyś właśnie miałem przeszłość radiową i przechodząc do innej pracy zawodowo, chciałem tą pasję podtrzymać. I tak naprawdę, gdybym miał powiedzieć zupełnie szczerze, to był kanał dla mnie, żebym mógł gdzieś tę pasję realizować, żebym mógł spotykać się nadal z artystami. I głównie rap, bo tacy artyści znajdują się w przeważającej części, ale też pojawiali się artyści z różnych innych gatunków, jak Tomek Makowiecki, jak Reni Jusis, jak zespół Xanax, jak Wojtek Mazolewski i tak dalej, i tak dalej. Na kanale Maćka można też znaleźć wywiady z graczami komputerowymi oraz specjalny cykl To czy to, gdzie artyści stoją przed wyborem. Formuła To czy to polega na tym, że zadaję 10 pytań, w którym stawiam przed najprostszym możliwym wyborem artystów, w którym wybierają między jedną rzeczą, a drugą rzeczą. Między na przykład wiem, że lubią dwóch artystów ze Stanów Zjednoczonych i daję im jednego i drugiego i muszą wybrać, którego bardziej. Czy chociaż takie prozaiczne rzeczy jak czy schabowy, czy mielony, które gdzieś tam określają pewnie nasz polski kulinarny gust i tak dalej, i tak dalej. Jest to zawsze 10 zróżnicowanych pytań o muzykę, o filmy, o kulturę, o najróżniejsze rzeczy, które przyjdą mi w danym momencie do głowy lub wiążą się z danym artystą. Herbata. Kontrabas, bo ma jedno i drugie w sobie. Oj, no dąży do harmonii, ale chaos znowu przynosi dużo dobrego. To był vlogowskaz Gabrieli Darmetko. Teraz utwór, który już właściwie zapowiedziałem 50 lat temu na liście przebojów Wielkiej Brytanii. Ta piosenka była numerem 1. Trzymam w ręku okładkę i powiem państwu szczerze, że zastanawiałem się, czy powinniśmy ten utwór odtworzyć, ale co tam. Yeah.